كان الدماغ تروي جاي دماغ من استن كان التصرف كذب لا بسم الله الرحمن الرحيم تعریفات کثرت ملت ہمشی غیر تعریف جامع ایک تعریف جامع بل معنی نہیں ایک تعریف یہ جامع و معنی آ تعریف معتبر ترین تعریف علامہ عراقی رحمت اللہ علیہ سیمی تعریفی کن آ فرمائنے کے علم الحدیث معرفت و ما اضیف الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او الى صحابی او الى من دونه دون الصحابی پاہنے قولا او فعلا او صفتا او تقریرا یہ تعریف علامہ عراقی چادینا انگا جامع ترے کہ موقتوی حدیثان ہم شامل ہیں موقوفی حدیثان ہم شامل ہیں البتہ یہ تعریف ہم مانے نہیں کما حقوی تعریف ہم راجح و مانے نہیں چاروی تاریخ کی دیگر موجود ہیں محلتا پرچک یہ صورت کی واضح در رائے کہ آئی کہ حسن قول مندون ہوا ہم غیر صحابیاں آنی پائن تلین آئی ہم قول داخل کو قولا یا فعلا یا صفتا یا تقریرا الہ من دونہی کا ایواج محلتہ ربط با آدم ترسل بہتا کہ تاریخی ایک حصہ علومی ہم داخل کو لہذا ایمان بچندک ہم چاہلی اس تاریخ سعید دیکھ چاروی تاریخی کہ حصہ بعضی حضرات دیگر کتا بعید جملے آکے ہیں علم الحدیث جملت الاخبار المرویات من النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ یہ ہم ایک تعریف ہے بعض حضرات کو یہ چارمی تعریف پنجمی تاریخی ہم در این مورد هست که نزدیک محققین آئی جامع و معنی تری آئی نیوگا متوجه بھی جامع و معنی ترین تاریخی آئی شیئے کہیں الحدیث هو معرفت ما اضیف الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او الى صحابیین او الى من دونه من دون الصحابی بل ممن یقتدا بهم فی الدین ممن یقتدا بهم فی الدین قولا او فعلا او صفتا او تقریرا کی تعریف خیلے جامع و معنی ہیں پرچک چیئے کلمہ آکے بادشاہانی کولانو غیر علماء ربانی قابل افتدا بما آنی کولان تاریخی گف چاہ دیگر چیزہا تمام آیم بیرون ربطن چلی معنی اسی بکے حدیث ہما چیزیں کہ بن جانب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منصوب بھی یا صحابیہ یا صحابیان پائیں تر بل ہما اشخاص ایک آن ود مقتدائی زمان بمام مثل علماء ربانین ایم دین و مدنی اشخاص آدگر کرتے ہیں تاریخ و گپ بادشاہان کی چیز آیاں بیرون رکھتا ہے یہ خیلی جامعی تاریخ اور یہ ہم یک موردی بودا سے ہم موارد بحث علمی دیکھ چیزی دیگر ادا کرتے ہیں انواع علم الحدیث علم الحدیث جن چند قسم یعنی علم الحدیث نو اقسام آئیے چند تنزیت والا اکثر علمائی کہلے ہیں کہ علم الحدیث انواع اصالت دو از ابتداء علم روایت الحدیث علم درایت الحدیث علم روایت الحدیث علم درایت الحدیث اس میں شش مورد قرار گئے در این فائدی تھا انواع علم الحدیث علم حدیث آئی دو قسمت ہیں یکی علم روایت الحدیث علم درایت الحدیث علم روایت الحدیث تعریف جدا گانے علم درایت الحدیث تعریف جدا گانے توجہ علم روایت الحدیث تعریف علم روایت الحدیث تعریف علم روایت الحدیث هو علم بالنقل اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله واحواله بالسماع المتصل وضبطها وتحريرها المعنى عايشين كي هم علم روايه حديث آئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقوال مبارک ہے آئی احوال مبارک ہے آئی افعال مبارک ہے نقل کنگیں بما امت یارک رسیم نگیں بلے بہنچیں عشق نگی کہ ہما عشق نگ چو استاد با استاد متصل ہیں یہ استاد یہ استاد یہ استاد یہ استاد یہ استاد تب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروت لگے بس سماع المتصل مانا ہمشی و ضبطها و هما نو آیا یاد کن که با اتصال آیا حتا و حالا آیا نوشته که هم به هما نحویت حیث و تحریری ها همی مانه چنانچه کتابانی حدیثان که نوشته هم تو روایت کن نگم هم به همی صفت به همی مزمون به همی نویت دومی علم درایت الحدیث درایت مانا ایک چیز یا استنباط کنر تخریج کنر ہما حقیقت ہے بیاب کنر چنائی ہم مسائل تخریج کنر شنام درایت این اور روایت ہیں کہ بقول ہم الفاظ و ادغران نقل کن درایت ہم چیز کہ ہما مضمون حدیث ایک اگری چمائی حقائق و مسائل استنباط اسی تعریف جزائیں تاریخ علم درایت الحدیث هو علم يتعرف به انواع الروايات واحكامها وشروط الروايات واصناف المرويات واستخراج معانيها هو علم يعني هم علم درایت الحدیث يعني شنو علم يتعرف به كبهوايا جهيارك من انعاء الروايات روايتان اقسام في روايات سهين زيت مكتوب موقوب بلامتين وان احكام جهيارك من وشروط الروايات الراويان شرطان جهيارك من در الراويان چونه شرط الوطيك آيا منذبتين راوي بلان واقسام مرويات واصناف المرويات ما نامش اور استخراج از آن معانی و حقائق اسی نام کنا اسی علم درایت الحدیث خلاصہ یہ دو قسم علماء قرار دا والان وشن یعنی علم حدیث اول ہم یہ دو قسم ہیں روایت الحدیث درایت الحدیث علمتا علم روایت الحدیث اتحا زور بیشتر قوی تر در این موردہ ہمیں اشخاص ہیں کہ احادیث الفاظ روایت کرنا مثل امام بخاری و دیگر حضرات و غیر اللہ در درایت الحدیث علم درایت الحدیث فقہا قوی تران چمی لہذا چنی دوی علموں نزدیک علماء درایت الحدیث افضل ہیں از روایت الحدیث چمی لہذا اگر ایک شخص تمام احادیث دنیا یا روایی بھی تو حافظ بھی آئی فقیه بیتن نکن تا زمانی که آیا علم درایت الحدیث نبی و صاحب علم درایت الحدیث آئی همیشہ از صاحب روایت الحدیث آئی که اس سے مقام بالا کریں و آئی فضیلت بالا کریں که آئی حدیث اس بھی حقائق و معانی و غیر ذالک استنباط ہے هفتم مورد در یہ فائدہ تھا موضوع علم الحدیث شما موضوع ہم اشکو در بخاری موضوع تابل در بخاری امن جنبہ اختصار اختیار کو قولدگ مسائل بیشترین بادن یہ ترمیزی تھا بیشتر ہما مسائل ایک متعلق با افق و با چیزائی نفس حدیث خلاصہ در موضوع علم الحدیث کی شماول اشکد ہم الہ پدا ہم دمرتبہ بشکنے کہ در موضوع علم الحدیث ہم علماء الہ صحیح قولا یا قولی ہمشی کہ موضوع علم الحدیث ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اقواله و افعاله و احواله ان علم حدیث سے موضوع واجب جند مبارک ہیں از حیث رسالت و آئی اقوانا آئی افعالا آئی احوال دومی موضوع علم حدیث سے تعریف بعضی گوشتہ کہا ہے موضوع علم الحدیث سے السند والمتن السند والمتن یعنی مارچے کہ علم حدیث ہے موضوع کہ علم حدیث از آئی ذاتیات گفتگو کن تو بحث کن آہمی سند جن لیکن حدیث سند مورد بحث کن کہ سند بچنمونہ بمار رسید بسے حضر رسید بزوب رسے بفلان رسے بچنمونہ بشخص مجھولی رسے مبہمی رسے صحیح رسے چون رسے و دوم هم حدیث متن الفاظ بیان کرد این الفاظ حدیث قسم به چند راوی ها مرویان چطور صحت دارن تو ندارن بعضی گوش شی نام موضوع علم الحدیث که علم حدیث چمی چیز هم بحث خب البته اذا هم قسم مقبول ترین راجح ترین خود درباره تعریف موضوع علم الحدیث ہما یکمتی علامہ کرمانی بیان کن خدا آیا ہمی کلمہ گوش کے موضوع علم الحدیث ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث انہو رسول محطی کل راتی تنیا خوب یکی از یہ موارد ہمیں محل تحا کرسے ہیں قائدہ اول اداہم ہم بیان غرض و غایت ہیں در مورد غرض غایت ہم اداہم یک جنبی بیان کنگ بھی متوجہ ایک ادا ہم دو جنبی سرہ بحث سے آنا آیا غرض و غایت علم حدیث ہے چی چیزیں یا قولی ہم آکھ شما اشکت بخاری شریف تاک الفوز و بسعادت دارین یہ قول معتمد ترین قول راجح ترین قولی دیگر اشیئے کہ غایت الحدیث یا غرض الحدیث الاحتداء بحدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاحتداء من هدایت گرفتن هدایت حاصل کردن بر روش سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی هدف از علم حدیث ایمان اگر ہمشین کہ انسان آگاہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننا و آئی روش کاملا با آیا هدایت افروز بھی بہمان نمونہ رفتار بکن بہمان احتداء بکن البتہ یہ دوی تعریفان جن ہما یہ تعریف کے دومی مرتبہ موان یہ تعریف بے اعتبار دنیا بلکل سنگ حدیث مردم کوانی بے اعتبار سنت آدھگرہ محتدائی بیتا حدیدی بل ہاں بہ اعتبار آخرت آئی بہترین غرض غایت ہما تعریف نہیں کہ وہاں در بخاری شریف کو کہ الفوز و سعادت خلاصہ یکی از این موارد کا حصہ آئی علم حدیث شرف و فضیلت یہ ہم بیان بو بخاری شریف تا منگوش نزدیک تمام امت بعد القرآن و تفسیر آئی اشرف ترین علوم اشرف العلوم علم حدیث انسان ہما طور پر کہ اللہ قرآن تلاوت کن چیزی با اللہ ہم مجلسیں وقت کہ حدیث تلاوت کن دوانی چیزی با جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مجلسیں کی اشیان بالا ترین و آئیے جنسیت ہم امبیاء کو کہنی علم حدیث از کجا جنس علوم ہے امبیاء کو دوزا کر علوم تمام جنبگا تمام یا عقلیہ یا نقلیہ یا پہلا عقلیہ نقلیہ ہم عالیہ یا عالیہ اور عقلیہ ہم علا حاضر قیاس یہ بحث ہم تاہدودی رات اس بھی دہ مورد قرار گتن دربارہ فائدہ اول کہا کہ در ترمذی شریف شماوان اس بھی دہ مورد آو کی تکمیل شما حالت دونی فائدہ کے شروع بھی محلتا مہمی چیزیں آئی بحث حجیت الحدیث بخاری ہم یہ چیزی ہے اذ ہم یہ ہر دن توکہ ایک مقداری آئی بیانی بنابر شیعہ کی مسئلہ ہم خیلی مهم ہیں حجیت الحدیث معنی ہمشی کہ حدیث مبارک در اسلام در دینہ وقت یک حجت مستقلی ہمراہ قرآن آئی ہم حجت الدلیلی و آئی خود براسوات تن تنہا ہم یک حجت دلیلی برای حقانیت اسلام برای ثبوت دین دین اسلام اوید مستقلی حجت دلیلی اما چونکہ حجیت الحدیثہ بسیار گرداران دنیا پہلا بتگم منکران و مخالفان شمید حاضر علماء مجبور بتگم برای آنی یہ باطنی عقائد و خیالات آکا سن اعتراضات جواب گو بگن تو خلاصہ یہ بحث حجیت الحدیث منشا ہمشی ہیں کہ بحث یہ دومی فائد ہیں از فوائد یہ کہ ما در نظر گرتا در مقدمے ترمذی شریف آئی بحث حجیت الحدیث ہیں کہ حدیث مبارک خود ایک حجتی در اسلام تھا دلیل بزرگ در اسلام و آئیے حدیث صحیح ہے انکار ہے محسن شماش کے ایک کفری زبردستی خلاصہ یہ مذہب ہے انکار حدیث اچھی زمانی پیدا ہوا اولا تاریخ آؤ کی متوجہ دی در صدر اول ہی زمانی حدیث مبارک شراط آستے کی لکالی نیستا کوئی دلیلی یا دلیلی نہیں یہ نیستا در اسلام تمامی گروہ های دنیا از اہل حق و اہل باطل اہل سنت و اہل ہوا ہم متفقتاً کہ حدیث صحیح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای حجت دلیل حتی کہ معتزلی کرامی رافضی خارجی ہم متفقاً در یہ مسئلہ آتے ہیں حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر با ادنا درجہ صحت برسی حجت دلیل زبردست بکوش خلاصہ یہ مسئلہ ہے کہ اس نے اولا کسی دربارہ یہ مسئلہ کہا ہے بے قرونہ اولایا مخالفت نیستا تا ان کے بیستم صدیحات رسے بیستم صدی بے اعتبار ہے سمی کہ حس سے خلاصہ در ہزار و صد و خور دیا بباد کہ حس سے در تاریخ قمری اسلامی یہ حادثہ در دنیا یا آیه علت همشی بو که مغربیانی خیالات پاسنی آیا مسلط بودتا مر بعض مسلمانان آن افکارش مرعوب کن بیچارگانی و ای بیچارگان سایه کود که ما هم تقلید اهل مغرب بکنین در این مسائل نعوذ بالله شن توکا یک گروه پیدا بو شانشگار متجددین شانشگار اول ای متجددی گروه در سه ملک چکا پیدا ہندوستانی تاہا سر سید احمد خان نامی پیدا اولی ملک در مصر چکا تاہا حسین پیدا در ترکی تاہا کسی زیا گوگ الف بیا گوگ الف آ پیدا بودا ہمی صحیح مردان چی افکار شروع بو قدرت الہی در ہندوستان سر سید احمد خان شروع بو ای بدبخت قائل بو کہ اصلا حدیث قابل تقلید نہیں مکنی العیاذ باللہ حدیث کیسے آئی ساختے منافقان رنگی برا چونگو اسی ایک حصے کول مردے گا اسی ایک حصے سروج توکا تاہا حسین آئے سرنائی دمی دمیسی توکا یا گوگ در ترکی توکا آئے ہر سیان اول یہ نقشہ چمشان پیاد ہے پلا در ہندوستانی تاہا یہ امرہ فروغ داد باس بالای بود اسلم جیراج پوری یک مرد دیگه که سر سید احمد خانی تقریب کن اسلم جیراج پوریه بعد از آئیه همین زمان ما یک ما طالب علمتی دوانتی اشی مسئله خیلی بالا مرتبت فروغ داد اگر زبردست مکراچی یک ظالمی حسد آئی غلام احمد فرویز اشکو غلام احمد فرویز دو اسلامی کتابی نشتی که نام کتب دو اسلام، دو قرآن، دو قلام، غیر ذالک آخری سام چون علماء سخت ترمید، ایزهای کت، نیت زمانی مردمی، بدبخت چی وحدی همان نقشه غلام احمد فرمید در کراچیا مخفیانه کارگرین هر جا هر کجا برای انکار حدیثا گروه هستین از اسلم جیراج پوریا و غلام احمد پرویزا تقلید کو دکتر صادق تقوی در تهران ایک شمع بلتا ہم زمانا باقاعدہ دکتر صادق تقوی غلام احمد پرویز اسی چنائی اکاس فکر رفیق بودتا رفت آمد شاستا باہم بگر ای بدبخت از میران تا دکتر صادق تقوی مسلک ہمیں مسلکیں چی ہے گروہی زبردستی یک مدتی با اوج اروج ہستا حد تک میں سرواز چوکا شیا مقلل ہستا ایران شاہ چن میں بروچان کی بھی ہستا آخرہ شانی کہستے ہیں گروہ برائے من ایک نام بزرگی نیوشتگا در بارے انکار حدیث تنقید بر حدیث توہین تحریف حدیث آدھو آنا کہستے ہیں جوان کرتا من جواب نیوش براہیں آئی جواب منزل رسالہ منوش ودا آئی تحق ارسے تیش حامی احادیث النبوی بر افکار پوچ صادق تقوی نامت جو ذر فتاو آئیں ہما حدیث انتوکا ہر جاک حدیث بحثی حتا ہما حدیث زمیتا بخطر رسالہ نوشتا ودا ارسے یہ ہما جواب یعنی مرد شکام متخدانی گلتلا در ہماری تہا ماں حوشدار دا صادق تقوی آزمانہ زند زندگا اور یہ رفقائے ماں حوشدار دا جوابی دیکھ بارا نبود دیکھ بارا ہمان فضل چاپ بھومے اور یہ مسعودہ ایک مولی قلق زدین چمشاہ کسے مسعودہ زورت وہ گاری کو بلن ایسے ہمشی موجود ہیں لہا کسے میں فتاوہ تہا خلاصہ یہ ماں آئیے تاریخ بیان کو نقشہ بیان کو کہ حجیت الحدیث انکار که از چه زمان شروع بود چطور رفت کجا رسید و من شما هم رسته یا نه؟ بله رسته شما صحیح نید شما رسته این زمانی ملا طلبه در آگهان زندگی کنه که با قاعده چواسا حقایق اهل باطل با بیدار نید همی گروه کار کنه یا نه هستیم چوه که همی در ایران شهر هم شانیه که مختصری گروهی ها کمو که شکست جواس ما موضوع با و در زاهدان هم شان یک گروهی هست حتی که در بیر جنگ علاقه آیان کاسین چند نامه برای ما یه حتی من چارتا هستی خیالات مردم بسیار ها در یه خراسان جو کسی میشن چندی گروه ها تهران بسیار میشن خلاصه ای آیه کاسین تاریخ و بنیان گزاریت که من بیان کردیم بلا از کجا رسید بچه تاریخی هست در اسلام خلاصه سر سید احمد خان که یه بدبختی همی انکار با ما شمایی حد رسید آ تا حسینی دا با ما نرسید آ دیگه مرگره که ترکیه اشانی که چیزیاغوز دا نرسید با ما ون همی منحوسی تعلیم باید با ایرانی کیم که چین جانب با فتای سر سید احمد خان پدا اکر رفیق خاسم مولی چراغ علی نامیت آیا با اسلم جیراج پوریت نظر گفت آب بدبخت آیا با احمد قرآن محاول پرویز هن چر رفت آئین کدر طولانی و ای بدبختان نزدی که کسن در باب تجارت را تجارتی سود و آدگر غیر زال حلالا موجزات شا انکار کنا موجزه اصلا نمن ای بدبخت سر سید احمد خان تفسیری نوشتم در تفسیرہ ہر جاہ ایک معجزات ہے اللہ تعالیٰ بیان کا پیغمبرانی ہنچی توجیح پوچھے پاسدش کیا کر وطا دیگر کافر کا مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام بارے اللہ فرمائنی کے فضر بعصاک الحجر فضر با فن فجرہ وزدت موجد فن بجسا دیا تھا آمن حسی توجیح کا وش اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک کوہ توکا بالا ایک کوہ ہے آپ یہ چمگی ہے تو احسا جنام بپن ایک کوہ برو آپ در بھی اس ملت رہنمائی موجزہ انکار کو خلاصہ ہرچی موجزہ ایک توجیح ایک انتج احمقانہ روز ہمی جانبا منکر موجزات ہیں شاہ موجزات منکرہ سودہ در تجارتہ حلال زانہ پردہ انکار کنا حجاب انکار کنا حجاب اصل بھی ہو دے عمل جنہ نام جرگ ایران قید بندی کنا خلاصہ شری نظام رفتار گو ہم مغربی ہم مسیح و یہودی بالکل قریب کری ہیں خلاصہ شاہوتی نام اب کہے کنا متوجہ شاہ مشہور ہے دنیا اہل قرآن اهل قرآن یعنی ما قرآن اهلی ما عامل بالقرآن مارکت حدیث آدگر کاری نیست آدگر ما ضرور مهم کلی ما فقط اهل قرآن ما قرآن اقتدای کنی سمین اهل ای بدبختان نزدیکا سوای همین چار پنج چیزی که در قرآن حرمتی هتا خنزیر و فلان فلان آدگر دو هلال کچه هلال بانشان سر هلال بانشان هر هلال اما چیز هلال بانشان دیگه حرامی چیز نیه مار و زم و گوز آدگر و غیر زالک همه هلال بانشان فقط همه چند چیزی که قرآن یاد حتی که بلا نسبت ہے جلو حدیث آن نزدی کا انسان ادرار و مدفوع هم هلال ہیں اونی نیا پاکی و حرمت در قرآن نیا تانی انسی کسی بھی مذہبا باسی او کی آیان تعارف حکمان کو دانی تاریخ ہے جو آنی مذہب ہے جو آدگر ہے تعارف حالا ای منکرین حدیث مبارکہ بچے دلائل انکار کنن متوجہ ماشی حالا منکرین حدیث برای انکار حدیثا مختلف نظریات داران بلے بعد از اشی کا آنا جمع جوڑ بکنے نتیجہ بس صحیح نظریہ دریئے بدبختان منکرین حدیثہ دربارہ انکار حدیث آیان سه قسمان سه نظریه در آیان خلاصه منکرین حدیث از حیث مجموع آیان سه قسمان و سه نظریه در آیان در مورد حدیث حالا آیان که هستن در اولی گروه اولی گروهی عقیده متوجه دید آیانی عقیده چی و آیان جوابات هم متوجه دید گروه اول عقیده از آیان میشین که قائلن که رسول خدا صلی الله علیه و سلم و دی ذاتی شارعی نهی العیاض بالله فقط و فقط آیه وظیفه آیه فریضه قرآن پاک رسینه بود برای بندگان نه این که از جانب وقت چیزی آیان بگوشید و دی کلمه در آن تا داخل بکن چمیل هزا اطاعت صرف قرآن کریمی واجبه و آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت از حیث رسول نہ بر صحابہ واجب بودتا نعوذ باللہ نہ بر سر ما واجب یان مشان بالمختار ما آزم اللہ و اشان عقیدہ اہم جزئین تھی کہ وحی صرف متلو ہے وحی غیر متلو ندار ان حدیث ندار یہاں آئین عقیدہ ہے کہ برای فهم قرآن حدیث اصلا ضرورت نیست حاجت نیست مردم چه اخر وقت قرآن فهم کت کنم نیازی با حدیث ساحل نیست این شد یک نظریه از همه گروه یک گروهی نظریه همیشه که جواب بعدا نشکنی دومی گروه نظریه متوجه دومی گروه از اشان قائلن که نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات برای همه افرادی که در زمان آیه و در صحبت آیت حسدن بر آیه حجت است یعنی برای که برای صحابه صحابه یعنی فقط برای ما این دیگر امت حجت نیست قائل ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریع و آئیے کہ حسن اقوال افعال حجت بودن فقط بر صحابہ یا صحابہ یا ایدیم کو آجت دنیا رب کسی سرا لازم نہیں کہ آئی اقوال افعال غیر ذالکہ کہ حسن استبلال بکن سے آنم بن یہ دومی گروہ ہے اکیلے آنشان با مکلف نہیں با آئی اتباع سیمی گروه عقیده، عقیده گروه سوم سیمی گروه کسی کمو که چنایا سادتی را سیمی گروه قائلن که نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات صحیحہ بر تمام انسانا حجتا وجہ زمانہ بھی یا معبادی ہیں بھی تا قیام و قیامت اما ای احادیث ایک چواجہ برای ما یہاں تک رستگن معتمد نہم بزرائع صحیح و معتمد بما نرستگن نعوذ باللہ شنیتہ بسیاری از منافقین و کاظمین و آدگران شنیتوں کا دخالت کتا این حدیثان چمی لہذا قابل استغلال نہم تن ارزش علی عظم اللہ ان قدر میں ایک باچنا دلیل بگیریں کہ آیا معتمد نہ آیا معمول نہ محفوظ نہ آن دستہائے باطل کا سن دست دران توزد دستکاری شکتہ انتہا کا سن موضوع بیان کتا آدھگر ایک بیان کتا یہ حدیث ہم چین ہم چین گرچوں گو بمار رستگان اینچ مدتہ زمان طولانی مدتا مروچ حدیثان کجا صحیح منتگا یعنی حالا ای من بہترین حدیث صحیح نظریات اتنا شما ہر صحیح نظریات اس کو حالا آنی نظریات جوابانا از علماء اہل حق ہم بشکنی فلاسا اولین نظریہ ایک آیان حسد شما متوجہتی منگو آیان معتقدن اولی گروہ اوک آیان وشک اصلا پیغمبر وزیفہ نہیں کہ بیت بمردمان چکالوات چیزی بیان بکن فقط و فقط آئی وزیفہ از جانب رب العالمین فریضہ ہمشن کہ آئی اللہ سبحانہ و تعالی ہما دستورات قرآنیہ برائے بندگان برسائی تمی لہذا آئی ویتی اقوال و افعال و احوال اتباع بسر ما واجب نہیں بسر کسی واجب نہیں العیاذ باللہ و حی ہم فقط یک مطلوعی غیر مطلوع وحی نبی قرآن کریم فهم ہم بحدیثا موقوف نہیں بکلی اسلام یہ گروہ اولی گروہ حد کے منگوش یہ حالا یہ گروہ ہے کہ اسن تردید واسطہ علماء ربانیین علماء حقانیین چی 13 جواب داتا 13 خوب جواب اول از همین نظر برای تردید نظریه اولا جواب اول برای تردید نظریه منکرین حدیث نظریه اولای منکرین حدیث جواب اولش این که بالکل این دعوا این گپ بالکل غلط اجتماع صحیح غلط میکنه به دلیل آیه قرآن کریم قرآن پاک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فرمائنی کے وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا علاچی آیتا آنی جواب ایرو ثابت بو اللہ تعالیٰ فرمائنی کے ارسال الرسول ہے علاوہ از ارسال الرسول لفظ وحی ہم یارتی بشتی کہ ما کان لبشر نہیں زیبا و لائق برائی ہیچ انسانی ایک اللہ تعالی گنائی گفتگو بکا مگر یا از راہ وحی یا از راہ پشت حجاب یا رہبدن یا قاصدی رسولی کی جبریل بری از آسمان بائی حالا ایزا چنی آیتا ثابت بک ارسال الرسول دی چیزی وحی دورائیں چیزیں یہ وحی تہا کہتے ہیں یہ وحی ظاہر ہے کہ ارسال رسول اور وحی مطلوب ظاہر ہے وقت کہ اللہ تعالی رسول رہا دین جبریلا وقت کہ جبریل یہ وحی مطلوب ہونے ظاہر ہے فدا آ وحی مانا چیم معلوم آ وحی مراد وحی غیر مطلوب یہ مرادی الا وحی وحی غیر مطلوب کہ پیغمبر آواز اللہ تعالی یا از راہ پریشاہ آگاہ کہ ہمیں قرآن یاری وحی مدلوع یا اللہ تعالیٰ واد آئی قلب توکا واد یا وحی راہ دان ہم چینک آئی ہمیں وحی غیر مدلوع یہ آیت ثابت کہ وحی غیر مدلوع والمستقلی چیزی آک بذریعہ پریشاہ مدلوع آئی ہمیں یرسل رسول ہیں یہ اگلی دلیل دوم ہم آئے قرآن کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول وممن ينقلب على عقبيه یہ چیتا استدلال کرنے کے لئے چی آیا تھا یہ دول استدلال کرنے کے لئے در یہ آئے کریم یا اللہ تعالی اذا قبلت ما جعلنا القبلة التي كنت عليها مراد بيت المقدس اللہ وشکن کہ ما ہما قبلہ بیت المقدس برایتا و قبلہ نکوت الا بئی واجہ بئی واجہ بئی واجہ و حالشن کہ قبلہ بیت المقدس جانبہ در قرآن فاقہ تمامی ایک جاگہ ذکر نہیں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برای قبله بیت المقدس صراحتا آیات نازل بودا نه برای قبله کعبه نازل بودا بل برای قبله بیت المقدس هیچ آیت صریح در قرآن نیست که الله بگوشی که من طرف جانب بیت المقدس قبله دستور داتا و ایدام به اتفاق علماء مراد قبله بیت المقدس ہیں حالا اللہ خبر دن کہ ہمیں قبله بیت المقدس ما براتو قبله کو دایا کجا معلوم ہے قبلے کو ہاں معلوم ہے نبی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبرہ وحی غیر مخلوق دا کتاب ہنی قبلیہ نماز بکام ہنی قبلیہ عبادت بکام چما وحی غیر مخلوق جانبا واجہ آدھا مستقبلے بیت المقدس ہیں کہ یا قبلے ہیں تو بجانب آئی چند روشی نماز بکام اگر سرندہ ماتی حقوال لوجہ کا شطر المسجد الحرام در سوری دیں اسی حد جو وحی غیر مخلوق معلوم ہے وہی مطلوب یہ نہیں دریم اور رضا بیت المقدس بارے یہ وہی غیر مطلوب صحیح دلیل نزدیک علماء ہم آئے قرآن کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم یہ آیت سورہ بقرہ آیت ہیں یہ آیت در مورد نازل بوک بعضی صحابیان کے در اول زمانہ کے رمضان مبارک فرض بو آیان شفاہ باوت جنینانی صحبتہ و نزدیک روک حرامت ناجائزہ کہ در شب روز آیان بچ جنینہ کنارہ بگتے ہیں در اول زمان ہمی ہو اتباعاً بعضی صحابیان اتباغاً ہمیں خیانت سرزد بو کہ آیا ہم اس جنینوں کے را رابطاً شفاہی وقتا خوب اللہ الرازہ بیان فرمائی بود پیغمبرات علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم اللہ آزان شما بودتے کہ شما خیانت کو بودتے نفسان در عین رمضان مبارک شفانتہ شما نزدوتی زنان رابط اذا چون معلوم بو ایم حل تحق ادا کرسنے وحی غیر مطلوعی ثبوت چیتے ثابت بو اذا ظاہر ہے کہ قرآن کریم واضح الفاظا چل معلوم بے کہ پیسرا جمع حرام شبا وقت بعد اشاہ درست شبا برای آن جمع حرام و قرآن کریم ہیچ جانہ ہم ثابت انہیں کہ یا آیتی بیئے کہ برای شما جمع بعد اشاہ تا مثلا ثواب رسی برای شما حرام در رمضان نیست چی آیت بکلی حرمت سابدنی چی قرآن نست جاگا نیچه دم آلوم بک بزا واجه ها وحی غیر مطلوب تگا که صحابیانا میل که جنین رو میکر روان چی دلیل این بزا بچه وحی غیر مطلوب برای واجه ها آگهی دیگر تگا صحابیان اجازه نیست که برای جنین رو میکر روان در رمضان مبارک سمی لحظہ ما وحی غیر مطلوع مخالفت باعث قرار گئے کہ آئیں خیانت باعث قرار گئے تا اللہ ان خیانت دار یہ دولہ ثابت ہے یہ ہم وحی غیر مطلوع دلیل ہیں پنجمی دلیل کہتے ہیں چارمی دلیل دلیل موردہ کہتے ہیں آئے قرآن کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ تا آخر الآیات یہ آیات نازل بتا در غزوہ احد وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ یہ در مورد احد نازل احدی واقعہ اللہ اذا خبر دے گی کہ من شمارا در روز بدر بنزول ملائکہ نصرت کتا حالانکہ میں قرآن پاک روز بدر ہے کہ حسین نصیت ظاہری میں آیت قرآنیاں یہ سہیں کیا بلے در موقع او خدا نو اللہ خبر دیں کہ مشمار ہما بدر زمانہ ہم نصرت کو دودا حالا یہ نصرت کو دو ثابت بو روز بدرہ بچی ذریعہ ثابت بو وہ قرآنی آیت ثابت نہیں جا اس کو جا ثابت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برائے وحی کا ہے مطلوع ثابت ہے کہ وحی کا نہیں دیتا گیر مطلوع ہے وحی یعنی ہم حدیث کمانشتین کے در ایک در کسی شمار دری میدان بدر آئی ان چیز کمک کو دری میدان تا لہذا اہم یکی از ہم آج چیز درائر قرار گر کے وحی غیر مظلوم و تبر ملکو خلاصہ یہ چار دلیل دربارے تردید نظریہ اولائے منکرین حدیث شما اشکت باقیان رندہ بیانتیں کم کم اشکنی و آخر دعوانا ہے